سورتی توبہ مدنی سورت دے، سورتی توبہ مدنی سورت دے، پر ترتیب د تلاوت کی نہم نمبر پر سورت انفال نا، اور پر ترتیب د نزول کی یوسل دیا لسم نمبر دے پر سورت نصر نا، دا سورت نازل شوی. ربط د دی سورت دمک کی سورت سرا پیسو جو باندیو، ہر کلا چې مکی صورت کی اعلان د قتال وک نو دی صورت کی هغه فرقی ذکر کوي چې دا غي سره قتال کولو، د دی وجنا ور پسې راړ. بل ربط هر کلا چې مکی صورت کی قوانین د قتال ذکر ک او حکم د قتال ذکر ک نو دی صورت کی داغی تفصیل بیانې د دی وجنا ور پسې راړ. بل ربط ہر کلا چی مکی صورت کی تقسیم د غنائمو، ہر کلا چی مکی صورت کی تقسیم د غنائمو نو دی صورت کی تقسیم د صدقات و خی دی و جنا ور پسیراڑ. یا مکی صورت کی، مکی صورت کی نفی دل مغیب باد امتنا نو دی صورت کی 101 آیات کی، 101 آیات کی نفی علم غیب بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا، وممن حولکم من الاعراف منافقون ومن آل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. امتیازات دی صورت، دا صورت ممتاز دے، دا صورت ممتاز دے پا تقسیم دا مشرکینو باندی چی پا بل صورت کی دا سی نشتا. دورنگ دا صورت ممتاز دے پا اعلان دا برات دا مشرکینو باندی چی پا بل صورت کی دا سی نشتا. دورنگ دا صورت ممتاز دے پمن د مشرکینو د جماعت نا چی جماعت تے مپرے دے. دورنگ دا صورت ممتاز دے پا بیان دا غار سور چی دی کی ذکر دے بل صورت کی نشتا. دوشان دا صورت ممتاز دے پا بیان دا مجد زرار چی پا بل صورت کی نشتا. دعواد صورت القتال فی سبیل اللہ چی جہاد کئی دا اللہ پلار کی. تقسیم دا صورت، صورت سلو حصے دے، اولا حصہ داولنا ترتیشتم آیات پوری دا، دویم ایسا ترتیشتم آیات پوری دا، او دویم ایسا یوکم نوی آیات پوری دا، او سلورم ایسا دنوی نا تراخیر آیات پوری دا. اول ایسا پدی کی بیان دا مشرکینو، دیم ایسا پدی کی بیان دا علی کتابو، دیم ایسا پدی کی بیان دا منافقانو، او سلورم ایسا پدی کی بیان دا مومنانو. اول ایسا چپائی کی بیان دا مشرکینو، نو مشرکین سلور قسمو، مشرکین سلور قسمو دا ایف ایم صحیح دے کنا خلق و تصفیحی کنا تھوڑے روان اتاو تو ایم چھ ایف ایم متعلق ہوئے چھ صحیح راضی ہو کنا. مشرکین سلور قسمو پاول ایسا کی، اول مشرکین معاهدین بالعهود غیر المعقد اغا مشرکین چی وعده ور ترشوی دا خواق مقرر نده دویم اغا مشرکین مشرکین معاهدین بالعهود المعقد اغه مشرکین چې وعده ورسره شوی دا او وخت مقرر دی درې مشرکین معاربین چې جګړه کوي میدان ته راوتلي دي او څلورم مشرکین مستامنین اغه مشرکین چې امن د نغواړي او د الله کتاب ته غوښتي دي دا څلور مشرکین اول مشرکین چې داغي ذکر پاولنی آیات کړي نبی اسلام ابو بکر صدیق اولی رضی الله تعالی عنہ لګو او دایته وي چې د عرفات او د منا میدان کې اتری گئی او اعلان وکړي چې مشرکینو تاسو ته سلور میاشتې مولت دی د اعلان نه بعد مشرکینو سوچ وکړو چې سلور میاشتې مولت دا خو وخت نه دی مقرر او مونږ ته راکړه دا خو یو پیغور یې راکړه ځکه سلور میاشتې دا خو پوخ عدت دی او لس رجی سلور میاشت او لس رجی دا خدی عدت وی نو دی مشرکینو سوچو که چه لس رجی پتلو راتلو تیری گی او سلور میاشتی او لس رجی شوی دا نو دا دمر مدت خدا دا کندی خدی وی نو مونتا دا کند خود نسبت سنگو که دا الاسو که مونسا زکا نبی علیہ السلام ورته دا نسبت کو څنګه چې د کونډې خځې خاون نی معلوم د مشرک الہ د مشرک خدایا خاون نه دی معلوم کنه نو نبی علیہ السلام صاحب لیکلی وو وی اعلان نه وکړي څه اعلان نه دی برات من اللہ بایکاټ دی د الله د طرف نه او د پیغمبر د طرف نه إِلَى الَّذِينَ كَسَانُ تَعْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ چه لوز ورسر کرے تاو دا مشرکانونا او وقت ندے مقرر ورطوائی او مشرکانو فَسِهُ فِي الْعَرْضِ بَسْ اُگرده ازمکا چار باتا شرین سیلو تو ازمکا کی سلور میں آشتی وَعَلَمُوا پُوِشَيَنْ نَكُمْ يَكِنَنْ تَاسُو غیر موجد اللہ نئی کمزوری کا ان کے اللہ تا او یقین اللہ مغجل کافرین رسوا کا ان کے رئے کافران اللہ دا یکم شوالو بلکہ دا حکم دا شوال دا میاشتی و نام کال دا حضرت دا نبی علیہ السلام پدا کال نبی علیہ السلام آج ترات ابو بکر صدیق علی المرتضی علی دو چتا سمینا مزدلفہ و عرفات و حرم کے اعلانوں کی چی علا لا یوجن بعد آمین مشرکن ولا یطوفن فی البیت العریان خبردار حج تب نرازی پزد کالنے سیو مشرک او نب طعاف کئی دا بیت العاف بربندا او سلور میاشتی مولت دے گرے سلور میاشتی سلور میاشت مولت تی الغرض پدیبان کافران پغیر و غضب کی راغل غصہ کی راغل اللہ فرمائی وآزان من اللہ او اعلان دی دا اللہ دا طرف نا او دا پیغمبر دا طرف نا الان ناسی خلق تا پورز داجی اکبر باندی پورز داجی اکبر باندی حجی اکبر هر حج حج اکبر دی او حج اصغر هر عمره حج اصغر دی دی ورکه ځان قسم نه جوړ کړ ویل کده جمعې پوره چار پراشي اغي تاج اکبر وای او زګور الله را تاج اکبر نصیب پیدا تکي مو دا طریقې دا چا کولا لکه په صحیح ده کنه دا درته چا ویلو حج اکبر هر حج حج اکبر دی حج اصغر هر عمره حج اصغر دی الله فرمایي اعلان دي د الله دی طرف نه او د پیغمبر دی طرف نه خلق تا پاور د حج اکبر باندې یقین الله بیزار دی د مشرکانو نو پیغمبر داغ کچره توبه واسي تاو بس دا غره دا تاو تا وین تولیتم کچره واول گئی تاسو نو پوه شي یقینا تاسو غیر موجز الله نی کمزوری کون کی اللہ لا یا نی اخلاصی دن کی دا اللہ نا او زیر اور کہا کسالتا چکا پھر دی پازاب دردناک اللہ الذین آہتم داو سغدویم قسم مشرکین ورئی دائیتا کچھ مشرکین تقسیم کئی نبیو پر پوشی اول آغا مشرکان چاگی سر وعدہ شوا لیکن وعدی تیم نو مقرر نو سلور میاشتی اگی تیدت او مولد دے اس اغا مشرکان معادین بلود المحقد اغا مشرکان چغی سر وعده شویده او وعده کی کمی و ماتواله نده کره نو اغای تا وعده باندی پوره راشه وعدی خیال و ساته خبر پوی دو وعدی خیال بساته بیا به خلاف دو وعده نکی مگر اغا مشرکان آهات من المشرکین چلو زورت نکره تاو دو مشرکانو نا ثم لم ينقصكم شيئا بیا کمن دی صورت باندې ډیر وخت نه پویدم چې دلته کې یو څه وی حالت بل څه وی خو چې د مشرکینو داړم باندې تا د مشرکینو تقسیم می ازدک نو بس بیا د دې لومبري سی په سبق پوه شو ګورغه مشرکین چې وعده کړی دا وخت مقرر دی نو اللہ وی ثم لم ينقصكم شيئا بیای کمین دیکھرے تاو تپلوس کی دو ذری بر ولم یظاہرو امداد دیکھرے خلاف تاسو کیا دن دیو تن سرا فاتم ویلیم بس پورا کئی بیلا آدم لوزو ندیلا مدت امترنیٹی دو دی پوری یکین اللہ بین ساتی پر ازگارو سرا فیضن سلقنا شروع رومو کلچ تیرشوی میاشت ایزت فقتل المشرکینا بس وجنی مشرکان ایسو وجد تموم کم جائی چموئی تاو دیلا اس دعوت صورت اغا وقت تیم مقرر اغا وقت دوا دی تیر شو اس بیاو کم دا جہاد بیا چی کم جائی مومین اوج نہیں خوا نیسی بیلا وحضروهم او بن کئی بیلا وقدولو موکنی بیلا کل مرسد پار لار مرچا کی کل مرسد ہر مرچا آر لار کت کینی خبر اپوئی اللہ فین تابو بس کتب او استاو پابندیو کدا مزوری کا زکاة نو خوش کئی لاری دویتا یکین اللہ دے بخون کے میرا بان اس مشرکین مستامنین چی آمن غاری نو آمن ور کئی آمن غاری نو آمن ور کئی غوکی دید اللہ کتاب تا نو غوکی رائے والے او کی نو دید اللہ کتاب تا اللہ فرمائی و این آدم من المشرکین کوی او تند مشرکاو نے استجارکا چی پناہی قوالتانا نفاجی رو پناہی ورکاغتا حتی اسما کلام اللہ تردی چواوری کلام دا اللہ سم مابلغو مامنا بیاور سوی دلرا زائد آمنتا آسات دو بدلتے ہو آچے ویلا چی زائد آمنتے سنگی اور سوی وی یوزل حجاج بن یوسف دا دا دو یو ډیر لوی ظالم بادشاہ مسلمانو خو بادشاہ ظلم انتہا ته رسیدلو حجاج بن یوسف زمانہ وا خلج حج تتلو کله چې پیاده تلل حج تا په سمندر باندې سمندری کشتی کے بطلل بادبانی کشتی جاس تھی نو دا جهاز چکلا دیبل خار تور سیدو دیبل دا د کراچۍ بندرگاوا کراچۍ ته به دیبل خار وی زون نو می دیبلو او دا کافلا د افغانستان نرا روان شوا دلته چرول سیدا نو دلتا راجا دائر یو ہندو داغو حکومتو داغو غنڈگر ناستو فوج پاک کافلو باندی حملو کاغیو لوٹلا او پاک کافلو کی راجا دائر فوج یا راجا دائر خپلا راجا دائر سپاہنو یو خزی تلاس واچو او اغلا سچولو کی دی خزی ہوئی یا حجاج خیر ددی کافلینا یو سرے واپس راغی بادشاہ حجاج بن یوسف ظالم ہومو لیکن دا ظلم سر سر دا دین خدمتنے مو دا سار مزبے خپل پا مسرور کولو او ترنور خاتب ناستو دا چاکی بس درخواستو اغا بے خپل کتو اغیبانی بے خپل دستخط کولو او خپل بے منظورولو گوری چی خلقو درخواستو نرارل او پدی طریقے بے دا خلقو حال معلومو یو درخواست راغے چی پائی کی دا خبر لکلے وا چی دا من کافل اطلاو دیبل خار سر راج دائر فوجو لوٹلا او پائی کی یو جنہی سا چکل اس پائی لاسک نوغ جنہی چگو والا چی آہ جاج دا چکل دا زائی ترون سید خدگوری یا حجاج تا نو دے پاس سید پا مسلا وی لبے کے یا اختی اے زمان خوری تا یا حجاج چگوالی وانو زدہ دے حاضر شو بس پا مسلا بانی ادری دو او لبے چگے کا او وی زدر غم داری محمد بن قاسم داد حجاج بن یوسف رارو دا تل سکالو نوجوان ظلمے دے دے تیار کو چلار شاہ پلار کی پا دریاب باندی پوری شاہ او دے بیا پوری شد دریاب باندی دریازہی پا طریقہ باندی او راجہ دائر داغ پا محل عملو کا او دے بل خار پی واخلہ و فتح کا او آغا جنکی چکم حجاج بن یوسف راجا دائر فوج یا راجا دائر نیولی دیا گا تیرا والا دے چکلا پا سمندر پورش نخوا کی او زنگل کی دشپی فوج ارسی دو فوج توی چتا سو دشی زستاو سوکی کو دا فوج سوکی شروع کا او اسار وقت با دا بادشاہ راجا دائر پا قلعہ اردو عملہ بکو پدی کی راجا دائر تا پتو لگی دا چی مسلمانان راغ لیل دا عملی دا پارا ناغخ پل پندتان راجا مکلین دوال مولیان چی سوکو چی دا عملی دا مسلمانان واپس لارشی او دا شکست خوری نو اندوانو ور تخپل پل رائے ور کے اندو ور توی سیبا زمون ویت کی دالی کلی دی کتاب ویت کی چدا سے حملہ راجی نو دا بادشاہ خطبا پا فلانی زنگل کی چکمت درگا دا پاغی با منخت شکرانی چرایو کی دا سونی و چاندی او دا مال و دولت او آغی دا بادشاہ خطبا سر بیو پندتم بی نو بس دا حملہ با ختم چی او دا شکست با مسلمانانو مومی دغه وی ډیره خدا چې ویت کې دالی کلی بستیک دا سونا چاندی او پیسې ورکی خدای ته وی لار شي وی پندت ببل سی تا نبر خسر څوک دی ته ور سره لار شي خدای سره هغه پندت خودی پندت ځان ته چل جوړ کړو کنه خدای سره پندت روان شي ځنګل ته چور شیدل درگاه ختم اوس دغه درگاه خوا کی محمد بن قاسم رئی مملا دا تل سکالو نو جواد دا فوج سو کئی کئی دے چکل اورس چی دو دی پل دا پندت دی درگاہ خسر آگئی دو دی بادشاہ خدی تلا سوا چولو پا غلط نیت اگی چگہ کا پی دا تسکے تا خوزو چڑاوی تا خوزتے ہو ما اور تیوی زمانی چڑاو ملاو پرید دا خو ماسی ویلیو مسلمان قوم چې په ملک راشي هغه کامیاب راځي او بادشاہ او ملک او علاقې نه بس لاړه بس زما ته زما خزه زموږ زندگی او پرې ځای کې دې ځنګل کې دلته تیریږي بس ته زما خزه پدې شر پدې شور محمد بن قاسم راوړان دي محمد بن قاسم چې راوړان دي ناغو کته چې دې پندت خزه تلاش کړو نو آغا خضرت اخلاص کا مسلمانان بلکہ خضرت اخلاص کا او پندت تیوی رسوشا لرشا دینا خضرت اوی تو سو کی او محمد بن قاسم پندت تاوی چک پا اسلام کی دا پندت قتلولوی نمابت قتل کروی محمد بن قاسم خزی توئی تسو کی وی زده بادشاہ خزی او زدی پندت پدی دی بانر آوستم بادشاہ دی دا غسوی وی خوا دعا کسان فوجان ورسر کرل وی دا دخپل خاون بادشاہ محل تو رسوی پلار چس منزلو کو اگر نوجوانان دی خزی توئی چی تمونگ نرست رازا اسی نا تا پخپو زمون نظر لگی والله گناہگار نشی رست را جا دیت رست را دات رست اطلا دی آواز ورکو دی نوجوانان استعانو تا چودری گئی تاو تیو خبر اکو ما ورطی بی واس وی وی خبر دارا چی دا زوان چی زیر دی پندک نا بچ کم دا سوک دی وی دا زمون دا مسلمانانو امیر لیڈر دی وی خواب وی زخو نسم زخو دا بادشاہ خزیم او دا بادشاہ خزب بادشاہ سر جی دا لیڈر خزب لیڈر سر جی نستاسو لیڈر و ما سر جی تاو سر نظم اغسپیان راغل محمد بن قاسم توئی چه خزا خدا غسی ہوئی وی دینا خزا بزور سر زمانو پرواد ساتر انداسی مسلمان آدی دیت مخ کروان دی خزا ور پسیدہ کلے چی دا بادشاہ گیٹ تو رسول محل تھا نورتے بزر نظم وینا پلار کی قبل پندت اولاری بیا بسی پس اگر پا گیٹ وردن نکا آگا مخی وردن نشا دن نشوا دیور پسی وردن نشا وی دارا دن نمی چی زکا چی سباب اتر آزی عملو بکی تا سر زکر آغم چی تا تا سا مشکلات نی وی پدی گیٹ براوڑی او سنگ برا دی دی گیٹ نلان دی دو بویو نالی دا پدی با کس راواوڑی راکت بشی او دی گیٹ بانی او سوکیدار با اولاری او سوکیدار با قتل کی بیا با دا گیٹ فوج تا کلاو کی او پدی گیٹ با فوج راننو جی او دا زائر تا ترو رسی نو دا زمان دا بچو کمرہ دا او دا زمان او زمان دا خاون راجہ داہر کمرہ دا پس پدی کی میں بچی ہو دی کی میں خاوند ہو دیو او بزن زو سلار شاہ واپسی دا لاری میں تا تا زکا خولی چا سان چاشی دی شپنی میں ترسی دلی دا کلچی خجی ور کلاو کو بادشاہ راجہ دائر انتظار بانے ناس دی چی خجی اولی دا نو خجی تا ہوئی سنگ چڑاو دیو کا اگا ور تا ہوئی مڑا چڑاوی مڑاوی پریدا دا قوم مقابله مکوا چې قوم د خپل دشمن د خځې حفاظت هم کوي. مکه و توبه واسه اسلام راغ. هغه ورته داسې وی مکه وا بس اسلام راغ. هغه مسلمان بادشاہ و لیڈر چې ستا عزت ستا هندو هغه پنډت اغستو او هغه ستا د عزت خیال وساتو او د مسلمانانو هغه لیڈر چې دومره نډرو دومره زړور او بادر چې اوس ما سره دې ځای ته راغلی اوس دې تر دې رورسولم بس توبه وباسه او مچوه مقابله. هغه د خپل بادشاہی په نشه کې توبه نستا سار وخت محمد بن قاسم چې چرګ بانګ ویلو په قلعه حمله وکړه او قلعه فتح کړه او هغه جینه کوي چې کومې جینۍ کومې جینه کوي هغه محمد بن قاسم راجا دایر نیولې وي هغه راوستي محمد بن قاسم رحمهم الله او هغه جینۍ حواله کا حجاج بن یوسف تا حجاج ورته وی چې زما خویندو تاسو ما ته ویلو چې یا حجاج نو زما لبیک واورېدو دو مسلمانان بادشاہان تیر شو هغه معتصم بالله چې پرې همو کې لوی شو ټول عمر قالینونو کې تیر شو یو ځل دستخان باندې ورته روټۍ پرته وه روټۍ خورلا هغه مجمع کې او په خلکو کې یو بل ته یو سړی یو بل ته وایي مرګریا یو بل مرګري ته وایي اے مرګریا تا هغه فلانی ځای کې د فلانی ښځې چغه اورېدلې وه چې فلانی ظالم ورته لاسه چولی و هغه معتصم بالله درستخان خورکه روټۍ پر خدا او پاسیدو او لبیک آواز وکړه او درستخان راټول کړه درستخان راغونډې کړه پاسیدو او ورغې دو میاشتې هغه نازک چې پرې همونو کالینو کلو شو دو میاشتې وجنګېدو دو میاشتې په ولاړه روټۍ خوړلې وه په ناستې نه وه خوړلې پتلو راتلو کې به روټۍ خوړاو دو میاشتې جنګېدلو یوه ښځې بلکې هغه ښځه هغه چې کله هغه معتصم نیولې وه هغه خلاصه کړه معتصم نه او هغه ملکې معتصم نه واغسته هغه ملکې فتح کړه. ګوره نن زما استاد میندو خویندو عزت زما او د استاد لاسه لوټ کیږي ما او تا ځان ته مسلمان وایو اس کله نه ده په کلبونو کې د اسلام آباد پوتلو کې خفه کیږي ما کوم حالت چې روان دی سړی حیران شي زما استاد مور خو عزت زما استاد لاسه او مونږ لوی دعوی د مسلمانۍ کوو مونږ مسلمانان یو. الله فرمایي وینا دم من اس سو وای سره کوایې نو وای چې وای جیلتا او کني وایو خو درب مجرم کیګو نو. الله فرمایي وینا دم من المشرکین ته چریوی او تند مشرکاو نا چې پنای غواړی تا نه تر دې چې واوري کلام د الله بیا ورسوي د لرزا دا منتا هغه سنانه ابن عصال یو کافرو عمری حج تراتلو صحابه ونیو مجنبوی کی اترلو سورت کی قرآن واورد نبی علیہ السلام ورطوی سنگ اسلام راڑی وینا زدیو وینا رارم وی محمد آر کزمو و جلم زمو قتل کم قوم میں مضبوط تے تپوس بانا کئی اسلام نرارم دوے مورز حتا درے مورز سورت کی قرآن واورد ناکھیری نبی علیہ السلام ورطوی گدی چپری خود مکی تراغی نو پا مکہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مکی تراغو دا قوم سردارو دا چھ مکی تراغے بس پجڑی اثرو شو لارو نبی علیہ السلام تا ہوئی مدینے تا سیدہ اللہ رسولہ آگا وقت کی میمان رارو زکتابوی دیر میرارو اوس ایمان راړم خپل خو خبان وی ځکه چې ما قرآن واورې رستا په مسجد نبوي کې نو زما زړه کې هغه لارې کړې وی خود دی وجنه می ایمان راړ چې بیا به وی دی یې راړ اوس ایمان راړم بیا ایمان راړ ثم ابلغوا ما منا بیا ورته وی دل رسای دا منتا دا په څوب د دې چې دا یو قوم دی پوی کینا کیفا یکونو لیل مشرکین سرنگ بشی مشرکان تا آدن وادا اند اللہ و اند رسولی پنی دا اللہ و پنی دا پیغمبر دا مشرکان وادی لسر اعتبار اے سو کسو مشرکین ذکر شل سو کسما دری مشرکین بالعهود الغير المعقد اغه مشرکین معادین بالعهود الغير المعقد اغه مشرکین چې وعده ورسره شي وا او تیم نو مقرر دیم اغه مشرکین چې وعده ورسره شي وا او تیم مقرر دیم اغه مشرکین محاربین چې جهاد کو محاربین چې جهاد کو جهاد تراوتلو نلاو اداغی مشرکانو سرا فقتل المشرکینا حیث وجدتموم وحضوم وحضروم وقدولهم کل مرسد جیادو کری او سلورم مشرکین بلکی سلورم مشرکین مستامنین چی غوگی کی خودو دا اللہ کتاب تا او امن غارین و امن ورکی او ساغا مشرکین معاربین لاروان دی اللہ وی کیف ہے کنو للمشرکین سرنگ بشی مشرکان تا وعدا پنید اللہ و پنید پیغمبر مگر آنا چتان چلوز ورسل کرے تاسو پنید مجد آرام فمست قامو ترسو چکلت ویتاو تا پوادا کی نو بس مضبوط شہید ویتا پوادا کی یکین اللہ من ساتی دا پردگار سرا کیف ہوئی ذرو علیکم سرنگ آل بی کلچ غالب شی پتاسو وزی بر شی پتاسو سرنگ آل بی کوچ برشی پتاسو نویلن کئی پتاسو اللن دخپل ولی ولازمہو ندلوز یا اللن دلوز وادی ولازمہو ندزمہ داری اللہ ازدائی وادی تیتے بار نشت کوچ ورشی ندخپل ولی خیال ساتیو ندزمہ داری وادی یور جونکم بیا پائیم خوش آلی تاو پخپل خلو باندی او انکار کئی جنون ربی او اکسر ربی ندی فاسکان اخلی پایاتونو دا اللہ دنیا چلگا دا بنشل دا اللہ دلارنا یکنن بی بدیا آچی عمل کئی لا یرقبون فی مومنین انتظار نکئی فباردی و مومن کی دقپل ولی و لازم آن دوا دی دا کسان بی دی دادنا تجاوز کا ان کی تچر توبے ویستاو پابندیو کدا مزوری کا زکاة بسرو ویستاسو پا دین کی و نفصل آیاتی واجد کے منگ آیاتونا دا پاردہ کوم چی پوئی گی کچر ماتی کقپل لو جلو لرا باد دو من بعد آدم پس دکلک والی دوا دینا او تان لگئی عیب لگئی تان عیب مانا سرگند پراپیگند اسلام خلاف کی و تانو فی دینکم او عیب لگئی ساو پا دین کی سرگند پراپیگند اسلام مقابلہ کی کئی لکا اس داد شدگردی اسلام خونخار دے دادی دادی حلکا سوک دا جواب نشتا چی یورپ خیر خونخار دے د معصومانو ویني په ډرون حمله توي دا غي غوخي دیوالونو پورین ختي ولی دا مليان منصب رسول اسلام تا دای په اسملای کې دا چغواله چې خونخار یورپ دی او د یورپ اتحادی ملکونه دي په افغانستان کې ویني توي کې د معصومانو د بډایګانو د بډاګانو خو سوکشته نه داواز کول غلی ناتی کسوایو نمرو مرمونی کی بیا بسکو بیا با بنگلے و موٹرے و گاڑی پاتی شد مولا موٹرے و بنگلے و گاڑو پسی شویرے سیاسی مولا یادو نغلے بیا دا پاتی کی اگر چگنو ہی دا اسلام اگر دا اسلام خلاف چکی گی دے غلے ناس دے دے کچھلی فلانے نوے نو اسلام پا خطر کیو زمرا کتنوے اسلام بطر کی کرو استاد ہو جن اسلام تباش ولی رابانی رشتان و این نقصو ایمان اوم کچر محاف کر دوی قبلو زنا من بعد آدم پا دکلک والینا او عیب لگئی ساو پا دین باندی یعنی سرگند پراپی گند کئی نو با جنگی گئی ائمۃ الکفر مشران د کفر سره امامان مشران د کفر لیڈران د کفر سره جنگی گئی یقینا دی چی دی لا ایمان لهم نشتره نشتره قسمنا د دی بارکی یا انهم یقینا دی چی دی لا ایمان لهم نشتره اعتبار قسمنا د دی تا دد پارا چی دی منشی خبردار خبردار اللہ جنگ کئی خواہ الا تو قاتلون آیا جنگ کئی تاسو قومنا قوم سرا چمات کردی خپلو زنا وامو بیخراج رسول او قچ کردے پا اخلو دا پیغمبر او دی شروع کردہ پتا سباندیا والزلہ زچی جل کم یو مولی سیک اللہ دی خصاتی پچار صدقی مولی سیبو چار صدی نے بوتلو رسوات نغمات ہوئی چی چار صدی کیو مفتی مسلم صرف سرا دورہ کیو دورہ حدیث نوی جیزو پر صورت توبہ پویا نشو نمائی جی پویا نشو کو جیاد نشو کولے پیدا صورت توبہ و انفال را تب دوارا انوی مائی راوالی قرآن ذکر پا ماں بانی بیا پابندی نوا ماں تاویلے کدل چی تدرس کولش نو قرآن راواغستو ما ورته ترجمه کولا ما چې دا تقسیم کو ویجی په سوف پوي شوما اوس پوي شوما دی شروع کړی دا پتا سبحان اول زلا آیا یری گئی تاو د دین الله لایق دی چې یری گئی داغنا کئ مؤمنان جنگی گئی دیسرا او جنگی گئی دیسرا عذاب ور کئ دیلر الله پلا سن استادو و یغزیم او بشر می دیلر الله او انداد کئ تاسو الله علیم د دې مقابله کی وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ او يَخِي بَكِ اللَّهَ سِنِينَ قَوْمِ مُؤْمِنَانُ وَيُذِبَ غَيْزَ قُلُوبِهِمْ او لَرِي بَكِ اللَّهَ غُسِدَ زُلُونُ وَدُوِنَا دَي غُسَرَا دُلِدِي جنگ بدر تا دا غُسِب اے دا زُلُونَ لِرْشِو جنگ یہی وَسْرَا میرا بانی کردہ او میرا بانی بہو کے اللہ پاگا چاہیے شاہو چی قوشدہ اللہ او اللہ دے پوہ حکمت والا اے گمان کوئی تا سون تو ترکو چپرے بخودے شئی او نو به اخکار کری اللہ کسان چی جیاد کرے تا سنا اس حکمت دا جیاد چی جیاد سلو پار دے اللہ او استا گمان دے اے گمان کوئی تا سن تو ترکو دا چی پری با خودے شئی او نو به اخکار کری اللہ کسان چی جیاد کرے تا سنا ولم یتخذ من دون اللہ او آغا سوک چی نیدینی ولی سوا دا اللہ نا او دا پیغمبر نا او دا مومنان نا ولی جا دوست اغسو چلا او پیغمبر تا او مومنانو تے دوست ویلے دے او جہاد تے ان کی دی اغب اللہ اخکار کی او کافران با اللہ اخکار کی اغا منافقان با اخکار کی چنی دی نولی سوا دا اللہ نا او دا پیغمبر نا او دا مومنانو نا دوستا اللہ خبردار دے پاچ عمل کوئی تاسو وما کان للمشرکین اس اللہ رب العزت وی دفع دوام کی یرا اللہ وی قاتلو ائمت القفر قاتلوهم قاتلوهم یعذبهم اللہ بیدین یرا بار بار اللہ وی جگڑ ور سرو کی جہاد کی وینی توی کی وینی سی وحسروهم وقدو لو قل مرسد یرا جگڑ و خانا شو کنا زکا چی گر دی سر جگڑ سنگو کو دی کو جماعتو نا جو رہی مشرکین اس کو لگ سیکول جمعاتو نے جوڑا نو جمعاتو نے جوڑای نو سنگ ورسل جگڑو کو دغشان حاجیانو توبور کئی سنگ ورسل جگڑو کو نو داغی وام دفع کئی اگا وام ختمی اگا دفع دو وام کئی چگور جمعات جوڑول زدی مشک عبور کل حاجانو تا دا قبلی گنا ذکر چاکی دے دا کفر دا او جنگی دور سا دیتا مگورا چی جماعت جوڑے دیتا مگورا چی حاجانو تا عبور کئی سو کا توجو کئی سو کا او جنگی گی دفع دا سکئی اللہ فرمائی وما کان للمشرکین او ندی دا پانا دا مشرکانو او ندی مشرکان لرا یامرو مساجد الله دا چې جوړی جماعتونه د الله شاهدین علی انفسهم گواہی کو ان کی پخلو دانو بالکفر فکفر سرا اللہ ویلائکا بتت آمالهم دا کسان برباد دیا مال دبی وفن نارهم خالدونو دی بی پور کیا میشا یکنن جوڑول دا جماعتون دا اللہ من دا اچانک قبلی کی چیمان رارا پا اللہ پر دا خیرت او پابندی کئی دا مدور کئی زکات او نو یرگی مگر دا اللہ نا دا چانے یرکی او نو یرگی إِلَّا اللَّهَ سِوَا دَ اللَّهَ نَرَبَلْ چَانَا فَاسَا قَرِبْ دَا اُلَائِكَ دَا كَتَانْ اَيَكُونَا چِشِبَ بِي مِنَ الْمُعْتَدِينَ دَلَارْ مُنْدُرْكُنَا اس عبور کے یرسنگے اور تر جگڑو کو آجانو تا نا اللہ وی آیا گردہ وی تاسو عبور کو لاجانتا او جماعت جوڑول او امارت المجد الارام او جوڑول دا مجد الارام کمن دا پشان دا چاکی دیشی تاسوی گردوی داغ چاگونتی آمن باللہ چیمان راوڑے پا اللہ و پر داخرت و جات کی دا اللہ پلار کی اللہ و الائستون انداللہ ندی برابر دادوارا پنید دا اللہ یو طرف تا اللہ من ان کرے اخیرت من ان کرے جیاد کے ان کرے او بل طرف تا جماعت جوڑے ہوا جانتا ہو بور کئی خوال اللہ نے منی اخیرت نے منی او جیاد نے کئی نلائستون انداللہ ندی برابر دی پنیز دا اللہ او اللہ توفیق نور کئی کوم ظالمانو تا آکستان چی مان را او اجرتی او کو جیاد کئی دا اللہ پلار کی پقلو مالنو نفسنو سرا آزم درجتن اند اللہ دالو درجو والدی پنیز دا اللہ او دا آکستان دی کامیاب زیر ور کئی دیتار عبد دی برحمت منو پر احمد اقبل طرفنا ورزواننو پر زامنتیا او جنتو نبی دیل را پدی کی نئی ممکن نعمتنا بھئی ہمیشہ و جنات اللہ مو جنتنا بھئی دیلرا فی آپ دی جنتنا کی بھئی نئی ممکن نعمتنا ہمیشہ بھئی دی پری کے تر تر تلا یکینا اللہ چلے اندو اجنا زین دی اللہ خساجر لوئی دے او ایمان والو اس اللہ رب العزت تعدید اور کئی مومنانو تا پدی خبرہ چه گره مور و پلار رونا خینده خپل مال و دولت تبر و خاندان که در تا دا جیاد نا دا اللہ نا و دا اللہ دا رسول نا محبوب بی نبی اللہ و ازمان انتظار دا عذاب دی یو طرف تا اللہ و پیغمبر و جیاد دی بل طرف تا مور پلار اولاد بچیب مال دولت تبر خاندان بنگلو بلنگو نا موٹر و گاڑی اللہ وی دا جیاد اللہ و پیغمبر دا دی پری خودلو دا نور سی زنہ دی واغستن نو زمان دا عذاب انتظار دی اللہ فرمائی او ایمان والو منی سی پلار آنستا سو رونستا سو لیا پا دوستی کچر موابستا تی دا کفر سرا پا مقابل دا ایمان کی دیتا با دوست نوی مینو با نساتی چی کافر دے کپلار ولی نری رور ولی نری وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ چاچی دوستی استاد نبی صرف تاسنا بزاو کسان دی ظالمان وایا اے نبی کچریوی لاران ستاسو زامن ستاسو رون ستاسو بیبیان ستاسو واشیرت کم و قبیل ستاسو وام والن اقتربتم ہوا او تجارت او مالن ستاسو اقتربتم ہوا یعنی اقتصبتم ہوا چکا سب کرئی تاسو گتلی تاسو اقتربتم ہوا اقتصد تمو آچه کسب کری تاو گتلی تاسو و تجارت نو تجارت تاسو تخشو نقصاد آچه یری گئی تاسو دا کوتا کدو داغینا کوتا کدو مانا دا نقصان داغینا و مساکنو تردونا و کورونا شکو خوی تاسو اگی لرا احب بیلیکم من اللہ دا محبوب بیتاو تا دا اللہ نا او دا پیغمبرنا او دا جہاد فی سبیل اللہ نا نو فترب بسو بس انتدار کوئی تردی چراتلو کی اللہ بی امری پخپلو کم دا عذاب دا اللہ دا عذاب انتدارو کی گیا تفسیر المانی دے آیات درانی ہوئی والآیات وشد دا آیات دیر سخت دے والآیات وشد دلا دا آیات دیر سخت دے کچھے دا اللہ عذاب راشی پا دے خبرہ نو سوک بمت اخلاص نشی اللہ من تدارک اللہ سبحانو مگر آرسو چلا پکپل رحمت کرا گر کر رہے بس هغه به د الله پر رحمت بچ کیږي نو دنیا دی و جنتا او سوچو کوي کنه دا سيزونه مونږ ته خوښ دي که الله او رسول او جهاد نن وخت نظر واچوي تو ورته لکه د پیغمبر طریقه په دی واده کې وکا دی وی یرا کړي به مې وکړو مور مې خپه کیږي وی دا مې یو ورور دی یو ځای مې د اخیره مې پد پد لار مان لیجو یا خزم خفه کیگی دا دیزی پو عدب و لازمان تن تکور کوم علکه دا اللہ و دا اللہ دا رسول طریقه دا وعده داو چه تن تکور و پینکی او دیو اینا تورتی علکه اللہ و دا اللہ دا رسول خبرو منا پا دی وعده کی دا پیغمبر طریقه ہوکا دیو اینا مور می خفه کیگی اگه اینا مجبوره زنانه دا غشی کئی خفه بشی او دلتا دا اللہ رسول پریدی سوک اخلی څوک خپل پیمان وای هغه یو شیخو ما ته دعوت راکې پته زما واده ترا نه دي ګور ما ته چې تیرا لې ګلوا کار را لې ګلو ما ورته زدا چې واده ته څنګه لار شم چې خلاف سنت وی بالکل چې زما واده کې خلاف سنت نو چل ما خو بالکل سنت طریقې سره وکړو په یو ورځ مې روټۍ ورکا په یو ورځ مې ډولۍ راوستا او په بل ورځ مې روټۍ ورکا دا وی سنت مې ادا کړل نو ما ورته ما هغه کورنۍ ډمان چې ورځې ګډ شي وو ورځې د دوی په واده کورنۍ ډمان پېژنئ کورنۍ ډمان چې کور کې ټیپ د ګانو او سندرو لګوي دا بوډۍ ګانې او دا ښځې ورته ګډېږي تالوال اوربلا او سندرې وایي دا کورنۍ ډمانې ښه چې کور کې ټیپ لګوي او ټوله مالتې پریشانې او ښه پوچته واسطې پې لګولې دې ته څه وایي کورنۍ ما کورنۍ ډمان چې پیګټ شو ته چې ما سنت طریقې سره نه دی خو پوهه شو ما د خو شاګرد ویلو چې اومي ورته نه دای سره کته ویره سو کو د خو نه د خو کارو بس ما ته پدی غو سراغه خپټ کېم والو شیخو ما ورته شیخ لا پټ کې کوش کلاغي په سر کې دا او داغي غلو پټ خپل واچوا ته خو د خو لاندې دی چې خدینه شمنه کولې چې کبر ورته رسله خیال باز نرانوی دی توډیر کې تبلیغ کی وقت لگی دلو نرو تنار مولی سے اللہ دی غری کی رحمت کی دمونگ استاد شیخ القرآن مولانا محمد رفیق اگر بیان کی او ظلم بیانو کو وی او کس را تراغی تبلیغ کی وقت لگی دلو دیر نیک سلو وی غم پر آگلو وی ما توی جی غم چی زنانو جڑل وی کورت العالم وی ماو اعلانو کو چی خبردار که زما په غم کې کومې زنانه جړل د سر د کونسونه به نیسم او بار به وباسم ځکه په غم کې جړا کول مړي ته نبی علیه السلام وی سزا الله ورکوي په دې جړا نو زما مړي ته به سزا نه زیاتوي زما مړه به د نبی علیه السلام په طریقې جاړی به نه وربس هو تلاوت کوي خواکې ناستې ذکر اسکار کوي او که کومې زنانه جړل سر د کونسونه به نیسم او بار به شړم هغه زما خپل نه ده او نه ما سره همدرد ده ځکه زما مړي تلاغي په جړا سزا ورکول کی دا خو هم دردی نه ده بچ دا وی ټول خدي غلیش په پس لالا به مو ګوره بیزته کی چپ شي وی غلی وی او تلاوتونه کول او مړې پروت ته باځي نران دا سینګ ها خیال او باځي کو نرتوب ته تلې دا ولي پټي بیا په سر کړو الله فرمایي حتا آیات اللہ بی امری تردی چرات نلو کی اللہ پخپلو کما یعنی پازاب اللہ توفیق دے دیت نور کئی قوم ظالمانو تا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر تاکی اکترا امداد کے استاس اللہ پاغذائیو نو دیرو کی مواطن کثیر پاغذائیو نو دیرو کی ویلو دا ویلو دا نا لقد نصرکم اللہ تاکی اکتر انداد کرو تاو اللہ فی مواطن کثیرتن پاہ جائیو نو دیرو کی و یوم اونین نو پاہ ورد جنگ اونین کی یوم اونین جنگ اونین یکم شوال اتم کال دے حجرت نبی علیہ السلام دا جنگ دا حواجن سرشیو پدی کی سلور زر مسلمانانو او سو کوئی دول ذرا سو کوئی سوال نظرا خوازن دا تیر اندازو غش بیوشتن دی غشو کے دیر تک لگو بچے مومنان ورور سیدل دی غشی وشتل شورو کرد او حوازن خستمو دی چی غشی وشتل شورو کرد تیر اندازو او دا حوازن پا قبائلو کیو سیدل دا قبائلو خلق دا توپک او تماشی او دیسنو سردی رمینا را او یکینی جہاد سرمینا را ا قبائل چنن خرابی دا دا انگریز پا اشارہ باندی ځکه انګریزانو اکثر د قبایلو نوال خوړلو تاریخ چې وګوري انګریز نن انګریز امریکا چې قبایل خرابوي پاغې ډرون حمله کوي دا وجم دادا چې د خپل پلار نکاح بدلو نه اخلي دایته تاریخ دی مسلمان درې یاد مسلمانم قبایلو ته دهشتګرد وای امریکا ورته دهشتګرد وای ګولې پیوري او مسلمان خپل تاریخ ولور خیر قبایل په غشي وشتو کې تکړو په دغه مقام کې دای چې غشي وشتل شروع کړل حوازن حوازن سلور دره کسانو او صحابا سو کوئی دولت زره سو زیاد سو کم سلور دره حوازنو خیر چیرانداز دیر زیادو کله چې زیاد شروع شو نو غشي وشتل صحابا تس نشل نو صاد رضی اللہ تعالیٰ نو میدان کے ولار غشولی سمولی نو مڑا سمولی نبی علیہ السلام ورتئی ارمی آئیو الغلام یا آئیو الغلام الازوار او ننگیالیا فدیتو کا بی ابی و امی زمامور او پلار دیتا تانا قربان شی اولا اولا غشی اولا نبی علیہ السلام آسابی تو اولا غشی غشی ورکی و غولی او ورتئی فدیتو کا بی ابی و امی و زمامور او پلا دیتان قربان شی و سعد اولا غشی اغا سعد رضی اللہ تعالیٰ نو غشولی نبی علیہ السلام چه تتر بیتر شل صحابہ نو پیو خچر ناس تی اسبان ناس تی او دا آس موان ابو سفیان نیولے رے آغا تیم کی ایمان داولے ابو سفیان موان دا آس نیولے رے او نبی علیہ السلام وی انا نبی اللہ کذیب انا ابن عبد المطلب زو پیغمبر ام دروغجن پیغمبر نیما وزد عبد المطلب پا بچو کی ما اغا نر خاندان که غشی وشتیشی خوز پروان نساتم زبا دا غشو میدان کی ولارم یکی تنا رستو کی دوالنیم او دا چلی وی او پا دی چگو سابر آغون شل بیا تس نسیوی سابر آغون شل زمان نبی امام الانبیاء دا سی بادرو من مونږ د نبی بادری څنګه بیانې زلف داسی نرم لاس داسی شونډې داسی ټول هغه د نبی علیہ السلام صفاتونه چې کونه توبه زمان نبی دا بادری مونږ ذکر کا یوازې میدان کې ولار دې غشو غشي په وریږي او پروا نشتا په شاتو راز تور دې سو بسور شي نن وخت کې مولا بسور شي دا نرمه پاغوندا مولا خو نرمه پاغوندا ده دا بسور شی پشاتو راس یو ذل حدیث کرا دی پا مدینہ کنا گا چغا شوا صحابوی مونگوی گنی چی پا مدینہ ام لو شوا وی گرو چی مونگ سو اسونو تا خطو زنکول مو اسونمو زنکول و خطو ورتا چی سوارو شو بار چی وو تو نبی علیہ السلام دا بیدیان طرف نا پشاتو راس سور دی او مونگ تا لاز دا سکنی چی زی مرگرو خیر شو عمل نشتا زی خیر شو عمل نشتا زمان نبی دا سے بادر نبی ما پا چوک کی دا تقریر کرو ویڈیو دا دی تقریر شروع دا تقریر چی و مخالفینو کتا دا نی تقریر کی دا غویلیو دا ای بایو گو رکن دا سے بیان چی کئی دے نی سینہ خو سے چل دے کنا نی سینہ سے چل دے کنا وا دا بادرائی خبرو کہ اللہ بد انداد نمائی زمان نبی او کفارو تا سنن دا غی پوری خندہ چوئی دا غی کاتونو نا جوڑا ہوئی دا سی بادر نبی چی پشاتو راس سورو او پشاتو راس نن وقت کی سوگلیش اس پرے دی دا سی بادر نبی چی دا حوازنو سر جیادو پا میدان کی روازی ولار دے چگی ہوئی دا سی بادر نبی چی دا بنو نزیر او پر قریدو دا خیبر یہودو اغاو یاد تنے مخی تالال دل اغای تے خاندل او یو یو صحابو لالولو جنجو او ورته خاندل راه می پین رات دا سی بادر نبی چې د چا په لاس کې به لاس ورکو سترګې به داغه په سترګو کې واچولې ترمذی کې روایت ده شمائل کراجی تراغه به لاس نه پری خودو سوچ ببل نو کلاو کرے سترگی بے تراغ داغ دا سترگو ننیخ کی سوچ باغ سترگی نو اخکتا کری داد بادرائی نخوا زمان نبی امام الانبیاء داغ بادری چو گوری اس زہرانیم چی قرآن وائم کز اخبر نبی بادری بیان کم خوزا زمان نبی انتہائی بادر اللہ فرمائی لقد نصركم الله تاكي كرندات کرو استاذ الله في مواتن كثيره تن پاغزاو نو ډیرو کې و يوم هنين نو پجن پر دو جنگ هنين کې دا جنگ هنين مکی او طائف په مسکو لزمي لا فاصله کې وخا طائف او مکی ترمن اذا جبتم کل چتاجب کې چولي وي تاسو ډیروالي تاسو مؤمنانو دی 1412,000 داو کنا او کفار سمرو 4,000 دی پا دیروالی غاویر شل دیروالی دا فوج دیروالی دا افرادو دا گوری دا اللہ امداد بھی دا اللہ امداد دا اللہ پر ازار آجی فتقوار آجی اس کے دیری دیروالی بانی غالب شی امداد نراز اللہ فرمائی کلا چھو تاجب کیوں آؤ چھولی تاو تا دیروالی تاسو فلن تغنیان کم شیع بس چرم نو دپکڑے تاسو نا دیروالی تاسو شیع انزرغن تی عذاب مصیبتم او تنگشیو آپ تاسو بانزمکا بیمارا و بس سرد فراہ تیانا بیاو گردی دی تاسو مدبرین شاک ان کی بیارو لگا اللہ سکینت و تسکین قبل پا پیغمبر او پا مومنانو اگر تسکین سوچ نبی علیہ السلام یو موٹی شگی راو آگستی او دو کفارو طرف تے گزار کی نو تسکین اللہ رو لیدو وانزل جنودن او راوی لگلی اللہ لکری دو ملائکو دین داد دا پارا لم ترو آچنلی دو تاسو اگی لرا او عذاب او سزاور کا اللہ کافرانو تا کافرانو تا سزاور کا اللہ وزارک جزاو الكافرین او دادا سزا دا کافرانو پا دی جن کی دیر لوی غنیمت راغلیو شپک زرا کے دیان راغلیو دوشان سلور زرا اخان سلیری زرا اخان ورکی راغلیو 24,000 اخان مسلمان ورکی راغلیو 40,000 بیزی وی سمرا عربی بیزی 40,000 وی او سلور منور کے چاندی وی سپنزر تا دمر لوی غنیمت اللہ وی وذالک جزاء الکافرین دا سزا د کافرانو دا بیا مهربانی کړو الله من بعد ذالک پس دینا علامه شاو پا چا چ قریشوا او الله دې غفور رحیم بخون کې مهربان او ایمان والو یقینا مشرکان دی پلیتا فلا یقرب المسجد الحرام بس نلی نزدیکی کی مسجد الحرام تا بعد امی مازا پس دی کال لا چدا دے داغا کالو چی نبی علیہ السلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لی گا چی لار شا بلال اعلانو کا بلال والعار دے عرفات خسا منع خسا مزدلفی خسا دی مقاماتو کی بلال اعلان کی او اعلان کی داوی مزدلف دا منع ورفات دی ابو بکر صدیق ور سر دے علی المرتضی ور سر دے بلال اعلان کی الا یتوفن بعد امی مازا مشرکن ولا یتوفن بالبیت عریانا دا با عجیب حالنو سڑے مزدلفی منا او عرفات مقام چوبوری عرفات لی مقام دے آغا مقام دے چھ میدان دا حشر بدلتا لگی مونگ اولی دو پاکپل سر سر آرہ دے زیاولحق بابا ورکی آغا دور کی ونی کرلی وی عرب حکومت تے خپل نال کرلی وی آغا ونی زائی پداشتے سر آرہ مقام دے او آغا جبلی آغا غنڈی چکم غنڈی سر بابا آدم علیہ السلام را کشیو آغا دعا کم زائی پر و نبی علیہ السلام آغا غنڈی آغا جاوی نمونگ اولی دا باقاعدہ داغی فتوان ما اختل ویڈیو میں اوکا الغرض اگر عرفات خسا سلے ایران شی چې بلال ولار دی بیا وازم د بلال چې د بلال داسې आवाज وو چې کله په مکه کې دا الله اکبر چغه کا د چغې سره بوتان د مشرکین عظمه کې تر وغورځیدل او چې بلال چغه والا سمره هیبتی چغه وا او دا سمره د هیبت چغه وا او دا سمره د خوشالۍ چغه وا چې اسلام غالب شو مشرکین په مکه بند شول چغه والا سوی الا خبردار شیو مشرکانو لا یتوفن بعد ماذا مشرکون دی کال بعد به مشرک د بیت الله تو اپ سے ناراضی ولا یتوفن بالبیت العریانا او نه بعد بیت الله بربند تو اپ کوي بس مندا بند دیواس جری جن بکو اسلام زور اور شو سخا اسلام ته الله غلب ورک الله یا ایو الذین آمنوا او ایمان والو انما المشرکون نجس یقینا مشرکان دی پلیت مشرک پلیت دے مشرک چاہتو یا علی مدد یا آتنو یا حسین یا فاطمہ مدد یا لیسوانا را مدد چی یا دا کاکا سیبر را مدد چی یا دا پیر بابا را مدد چی یا دا پبو بابا را مدد چی یا غوث اعظم دا صغیر را مدد چی یا داتا سیبر و رسی گرا مدد چی اللہ نے علاوہ چی بلتے مدد چی چغوالے وا اللہ وی انما المشرکون نجسن یقینا مشرکان دی پلیت ناصری نجس دی نجس او یقینی سم نجس یو رسن وی یو نجس ما مخی ویلو رسن او نجس کے سفرک دے نجس او رسن کے فرق دا دے نجس نبوی نجا و رسن نبوی نوانوی ددو دی نجسن کل نجسوی نجس نه ددوزی روانی اوری سن نه ددوزی نی روانی دا مشرک منجور چې دا قبر دربار تو ورشید نه ددوزی روانی صاحب وینتی دی پلیت مشرک خا دی ازل جی بابا تا مقامق یو مزار دی حقیقت سوی سخی سلطان بابا یو مرگر را سرو ویزو لار بشو چه لارو براوقت پا غرقو کلارو چه وردن نشو اگر دربار تا سخی سلطان خار ڈڈو سی دا غڑ غڑ منجو وران ناس ما پوزا پٹا کمائے خدا خیر ہوگی چرتے یو زانگو لگی دلو ورہ منتی دربار کنو ما دا سی جوٹا ورکا نو غیو منجو ور رامن لکی چی رامن لکی زید الاس نونی سلم ما توی بسے میں شکرانہ جولے میں شکرانہ ڈال لو نا مائے کیوں وی آپ نے جولی ماری ہے مائے آپ نے تو جولی ماری ہے اسے خون مزہ اٹھانے کے لیے بھی نہیں نہیں نہیں نہیں آپ نے جولی ماری ہے اولاد یعنی اولاد دا پارا چھ اولاد گفتی اولاد کے لیے آپ نے جولی ماری ہے میں یہ کیوں وہ کسی کا اولاد نہیں ہوتا تو ان کو جولی مار لے تو اولاد ہوگا اس لیے آپ نے جولی ماری ہے ان میں شکرانہ ڈال لو نما اور خاندل ما ورته د مشرک بچیا هغه ټیم کې د مایلې لګیر راغلی وه ښا ایلې لګیر راغلی ولا ګیر نه و بدلتي او سوډی کیو لکه څنګه چې دی لګ ګیر راغلی یا دې کاری څه خو بیا هم زیاته دا چې ګیر خو په قران هغه ټیم کې الله مونږ پوهې کړو نو ما ورته مشرک بچیا مالا واده نه کړو نو بچی کوم ځای نه پیدا شي بغیر واده خو بچی نه پیدا کیږي دا د شرک کې دی جوتی ور کا چې بچی پیدا شوای دا ټول غل خوریخه الله انصاب وي ته دا مشرکان نه الله وي انما المشركون نجس يكن المشركان پلید دي فلا يقرب المسجد الحرام بس نه دي نه دي کی مسجد الحرام تا بعد امي ما ذا پد دي کال نه ها نبی علیہ السلام فرمائی لا يكن المسلمون والمشركون بعد امي ما ذا ندی جمع کی گی مسلمانان و مشرکان پس دا دی کالنا یو زائی دن جمع کی گی آج کی بس جدا جدا بھئی نبرا جی بعد آنی مازا پس دا دی کالنا چدا دی بس فین خفت میلتن کیری گئی تاو دا فکیرینا چرک مشرک سر بائی کارٹو کم دا خودیر دی فکیر بشم آجز بشم مال تجارت تب میں نقصان ہو رسی بیا رسوک دکانداری او سودا تن راضی زکا صاحبو کو تجارت کو دو نغی پدی چمو چې ګوره مشرکان دي یو مسلمانانو کوی موټی دي که چېرې دی سره بایکاټ وکړو که نه بیا به څوک مونږ نه ساتلي. نو الله وفرمایل که یېرېږئ تاو د فقیرۍ نه زر دی چې مالدار به کي تاو لاړ الله د خپل فضل نه غنیمتونه به در باندې رولېږي مال به رولېږي انشا که خوشي دا الله یقینا الله دې پوه حکمت والا جنگی گیا کسانو سرا چی ایمان نراری پا اللہو نپورد آخرت او حرام نگنی آگا چرام کری دی اللہو پیغمبر او جنگی گیا گئی سر دعوان سورت ولا یدینون دین الحق او دین نکی دین سی یا ولا یدینون دین الحق یعنی الایا تقیدون دین الاسلام اللذی والحق اکیدن ساتی دا دین اسلام اغا دین اسلام والحق چاگا حق دے د دین اسلام چې حق دین دی داغه کی د نسات نو جنگي یو ورسره دا د چانه دی هر چو جنگي یو ورسره نو الله من الذين دادا کتاب ندی اوتل کتاب چور کر شول ورته کتاب حتا یوتل جزیتا تر دی چور کی جزیا او ټیکس ای دین پلاسرو و ساجرو نو وی دی زریلا اول ها ک تقریر نکو نن بد درس مرګرو سمو خیال خاینده جمعه ته به تیار را دی اوس چټی ته وټی کړه ځکه غسل دی لامبل دی کپڑے بدلول چل آینده جمعه ته به تیار را دی چې لامبلې موي او ها ها زبر زخیر ده نن مخیر لفظ نه دی ویلی نن مو سبق اویلی سبابا انشاءاللہ و لذیذ آلتا فکر را سردار دی چه او رضی لگی دی پیندشتم